indywidualnej oceny zdolności kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 27 kwietnia, jest 6. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Uczniowie nie pójdą do szkół przynajmniej do 24 maja. Są nowe terminy egzaminów ósmoklasisty i matur. Do odwołania wstrzymany jest międzynarodowy ruch kolejowy. 20 amerykańskich stanów uprościło procedury albo rozszerzyło grupę osób uprawnionych do głosowania korespondencyjnego. Szkoły będą zamknięte do 24 maja. Są też nowe terminy egzaminów ósmoklasisty i matur. Od 8 czerwca maturę będą pisali absolwenci szkół średnich. W tym roku nie będzie części ustnej. Od 16 czerwca z egzaminem będą się mierzyli ósmoklasiści. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie rozpocznie się 22 czerwca, a egzamin zawodowy 17 sierpnia. Minister Edukacji Dariusz Piątkowski zapewniał, że egzaminy odbędą się z zachowaniem wszystkich zasad bezpieczeństwa. Tak, aby uczniowie nie siedzieli na przykład po dwóch czy trzech w jednej ławce, tylko tak jak to zresztą było i w poprzednich latach. Każdy uczeń będzie siedział w oddzielnej ławce, będzie w pewnej odległości od pozostałych uczniów. Zamknięte będą też żłobki, przedszkola i uczelnie. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Wojciech Murdzek zapewnił, że mimo zamknięcia uczelni naukowcy mogą prowadzić swoje badania. Prace naukowo-badawcze mogły się toczyć i mogą się toczyć i mam nadzieję, że one trwają oczywiście z zachowaniem wszelkich warunków bezpieczeństwa. Minister nauki zapewnił także, że uczelnie dostosują termin rekrutacji na studia do terminu wyników matur. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rząd postanowił przedłużyć do odwołania wstrzymanie międzynarodowego ruchu kolejowego oraz obowiązek dwutygodniowej kwarantanny dla osób przekraczających granice i udających się do miejsc zamieszkania albo pobytu na terenie Polski. Poinformowano o tym w rozporządzeniu opublikowanym w Dzienniku Ustaw. Zgodnie z nim osoby przekraczające polską granicę muszą odbyć 14-dniową kwarantannę. Głosowanie korespondencyjne jest najbezpieczniejszą formą przeprowadzenia nadchodzących wyborów prezydenckich, mówił w piątkowym wywiadzie dla Telewizji Polskiej prezydent. Andrzej Duda przypomniał też o tym, że w czasie pandemii do obywateli ciągle trafiają przesyłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. Prezydent Andrzej Duda, mówiąc o głosowaniu korespondencyjnym, powołał się na słowa eksperta Światowej Organizacji Zdrowia. Nie ma w tej chwili bezpieczniejszego sposobu przeprowadzenia w ogóle wyborów niż właśnie wybory korespondencyjne, że to jest ta formuła najbezpieczniejsza. To samo zresztą kilka dni temu dosłownie mówił nasz minister zdrowia, że jeżeli w ogóle wybory miały być przeprowadzane, to ta właśnie forma korespondencyjna jest formą najbezpieczniejszą. W obecnej sytuacji pozostaje tylko głosowanie korespondencyjne lub internetowe, mówił w rozmowie z PAP szef PKW Sylwester Marciniak, zaznaczając, że pierwsza opcja jest łatwiejsza, bo głosowanie przez internet to lata przygotowań. Z kolei wiceprezes Poczty Polskiej Grzegorz Kurdziel zaznaczył, że wybory zostaną przeprowadzone w sposób bezpieczny i tajny. Jeden pracownik, czyli co do zasady listonosz, będzie doręczał tą przesyłkę do skrzynki lub pod adres w przypadku, kiedy takiej skrzynki adresat nie posiada, a drugi pracownik będzie odznaczał to na specjalnej liście. Pierwsza tura wyborów prezydenckich zaplanowana jest na 10 maja. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. W związku z epidemią koronawirusa ponad 20 amerykańskich stanów uprościło procedury albo rozszerzyło grupę osób uprawnionych do głosowania korespondencyjnego. Zmiany dotyczą prawyborów prezydenckich przesuniętych na czerwiec i lipiec albo zaplanowanych na listopad wyborów prezydenckich i parlamentarnych. Według portalu internetowego Ballotpedia 6 stanów zdecydowało się rozesłać do wszystkich zarejestrowanych wyborców karty do głosowania, by mogli wziąć udział w wyborach korespondencyjnie. Dotychczas taki system głosowania obowiązywał tylko w 4 stanach – Colorado, Utah, Waszyngtonie i Oregonie. 8 stanów rozszerzyło grupę osób uprawnionych do głosowania pocztowego, które wcześniej było zarezerwowane wyłącznie dla wyborców, którzy nie mogli stawić się osobiście w komisji, na przykład niepełnosprawnych albo przebywających poza miejscem zamieszkania. W takich stanach jak Nowy Jork czy Kentucky każdy wyborca będzie teraz uprawniony do głosowania korespondencyjnego. W Teksasie decyzje będą podejmować władze lokalne. Kolejnych 8 stanów zapowiedziało wysłanie do wszystkich wyborców aplikację umożliwienie głosowania korespondencyjnego. Będą mogli je odesłać do komisji wyborczej, a wtedy dostaną pocztą karty do głosowania. We wszystkich stanach, w których odbywa się głosowanie korespondencyjne, wyborcy mają równocześnie możliwość oddania głosu osobiście. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś pochmurno na wschodzie kraju, nie powinno padać. 13 stopni w Zwałkach, 18 w Warszawie, 20 w Poznaniu i Krakowie, 22 w Opolu, a 23 we Wrocławiu. Trójka. Program Trzeci. W

jeszcze raz. Mijam królestwa tego świata, mijam miasta krwawy tron. Mijam haremy, mijam dżunglę, cesarzy i ich zgon. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Więc dokąd ta wędrówka, posmutniał król i zadał wróg. Przeciwnik straszy, pielgrzym idzie, a pyta zawsze Bóg. Sprawdziłem 11 nagrań, oczywiście tych starszych grupy Tilaf w zestawie do głosowania na Polski Top Wszechczasów. Głosujemy dziś do południa. Proszę nie przegapić tej szansy. Za 22 minuty 7, audycja poranna. Witam Państwa ze studia z widokiem na las. Zapraszamy do Trójki. A w audycji porannej za chwilę poszeleszczę prasą, w której oczywiście dużo tematów dotyczących koronawirusa. U nas jeszcze przed 7 raport o wszystkim, co związane z pandemią, także z nową rzeczywistością w edukacji. Nigdy nie myślałam, że będę tęskniła za szkołą, a teraz naprawdę tęsknię. W Hiszpanii dzieci z podstawówki po 6 tygodniach mogą wychodzić z domu. O tym za kilka minut. A z kapitanem polskiej jednostki, który zacumował swój jacht przy cieśninie gibraltarskiej przed 9, porozmawiam między innymi o tym, jak wygląda sytuacja w tej hiszpańskiej części Andaluzji. A skoro o edukacji mowa, przed nami nowy tydzień i wciąż zdalne nauczanie. A co, kiedy dzieci mają jeszcze lekcje, na przykład gry na skrzypcach? Pani ogląda je, jak grają, potem ona pokazuje kamerką na siebie, one patrzą, jak pani gra, w ten sposób korygują swoje błędy. Oprócz tego nagrywają swoje wideo, wysyłają je do pani. Zresztą 2 tygodnie temu mieliśmy egzamin. Tak czy inaczej, godzin przed ekranem robi się dużo. Jak zadbać o higienę cyfrową? O tym w projekcie Tata po piosence dnia po 8.30. Za nieco ponad pół godziny w pytaniach z kosmosu dziś o tym, czy niebezpieczne śmieci naprawdę zagrażają Ziemi. Może lepiej i taniej zamiast utylizować czy składować byłoby wysłać je w kosmos. Co jakiś czas dochodzi jednak do awarii rakiety i wtedy skażeniu mógłby ulec całkiem spory teren. Może poza tym dojść do kolizji na samej orbicie. Spotkanie z doktorem Tomaszem Rożkiem jak zwykle po godzinie 7. Później o tym, że w czasie izolacji mało się ruszamy. Jak to wpływa na nasz organizm i co radzą trenerzy i fizjoterapeuci? Możemy zacząć od marszu w miejscu, bieg w miejscu, skakanka, przysiady, zakroki. Zauważymy pierwsze efekty już po pierwszych 20-30 treningach. Siedzący tryb życia sprzyja starzeniu się, więc wstajemy z kanapy i zabieramy się do pracy. A nie chciałbym być niegrzeczny, ale słyszeli państwo. Proszę nie rzucać jaśkami. Wiem, praca zdalna, nie trzeba tak wcześnie wstawać, jest poniedziałek. Ale może ktoś ma już gotowy zestaw ćwiczeń domowych na czas kwarantanny. Proszę się podzielić. Po 9:00 wrócimy do pożaru na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego, bo poza specjalistycznymi służbami do pomocy włączyli się też mieszkańcy terenów sąsiadujących z parkiem, wspierając strażaków zarówno pracą, jak i dostarczaniem żywności i wody. Zależało mi na tym, żeby nie byli głodni, skoro od 3 dni próbowali ugasić ten pożar. Bałam się, że nie starczy im sił na to, żeby ratować nasze domy. Jak mieszkańcy okolicznych wsi ofiarnie ruszyli na pomoc strażakom gaszącym pożar Biebrzańskiego Parku Narodowego, o tym po 9:00. Będzie też, przepraszam, gorący przedwyborczy temat. Przed 10:00 o tym, jak Poczta Polska działa w czasie pandemii i jak przygotowuje się do organizacji wyborów. Będą także rekomendacje audycji, których warto posłuchać dziś w programie trzecim. Nie zabraknie atrakcji, dlatego ciągle przypominamy, by zostać w domu z Trójką. Audycja poranna. Zapraszamy do 10:00. Mail, telefon, SMS do państwa dyspozycji. Zapraszamy. Audycja poranna ZDD3@polskieradio.pl, 22 72 oraz 7135. Za kwadrans 7. Zaglądamy do prasy. Rzeczpospolita na pierwszej stronie. Łatwiej będzie zwalniać. Firmy dotknięte kryzysem obniżą pensje o 10% i zaoszczędzą nawet 4 miliardy złotych. Pracodawcy będą mogli zwalniać mailem. Najpierw emerytów i dwuetatowców. To na otwarciu Rzeczpospolitej. Na pierwszej stronie Dziennika Gazety Prawnej podobnie. Firmy łatwiej wypowie umowę lub obniży pensję osobom, które mają dodatkowe źródło utrzymania. Będzie mogła też wysyłać na przymusowy urlop, a układy zbiorowe zostaną zawieszone. Rząd ułatwi zwolnienia. O tym na pierwszej stronie Dziennika. Wewnątrz numeru rozmowa z ministrem zdrowia, który w tytule przyznaje: rozmawiałem z prezesem o wyborach. Nie ma dowodów, że wybory korespondencyjne zwiększą ryzyko zachorowań na koronawirusa. Przekonuje w rozmowie z Dziennikiem Gazetą Prawną minister zdrowia Łukasz Szumowski. Z kolei słowa ministra edukacji na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie, który mówi: Sławomir Broniarz ani rok temu nie chciał, żeby egzaminy się odbyły, ani w tym roku tego nie chce. Inne są powody, ale postępuje trochę podobnie. Gdy usłyszał, że zdecydowaliśmy o tym, że egzaminy jednak chcemy przeprowadzić, to postanowił zaprotestować. Jak rozumiem, prezes ZNP innej formy komunikacji społecznej poza oprotestowaniem każdej decyzji chyba nie widzi. Tak mówi Dariusz Piątkowski, minister edukacji narodowej na pierwszej stronie Gazety Polskiej Codziennie. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej wirus do rąk własnych. Każdy wyborca musi się wylegitymować przed listonoszem i podpisem potwierdzić odbiór pakietu wyborczego. Nawet jeśli listonosz włoży potem karty do głosowania do skrzynki na listy, to stan prawny stworzony przez PiS. Głosowanie kopertowe 2020, tak tytułuje tekst Gazeta Wyborcza na pierwszej stronie. Na jedynce Dziennika Polska The Times: te wybory nie mogą się teraz odbyć. Wciąż nie ma ustawy o głosowaniu korespondencyjnym. Poczta nie jest logistycznie gotowa. Wybory w maju mogą się zakończyć kompromitacją państwa. Dziennik Polska The Times na otwarciu, a o tym, jak Poczta Polska przygotowuje się do organizacji wyborów, jeszcze dziś w audycji porannej będziemy mówić w ciągu audycji. A teraz w pulsie biznesu. Na pierwszej stronie pandemia protekcjonizmu. Resort rolnictwa robi czarny PR importerom. To świeży przykład z polskiego podwórka najnowszych tendencji w światowej polityce. Zdaniem ekonomistów, świat po wirusie trwale się zmieni. Będzie więcej państwa w gospodarce, ochrony rynków i podatków. To z pulsu biznesu. No i tygodniki. Tygodnik Sieci. Donald Tusk od premiera do hejtera. Były premier, znaczy, coraz mniej reaguje agresją i frustracją. Atakuje już nie tylko polski rząd, lecz także Viktora Orbana. Jakie są kulisy jego upadku? O tym temat z okładki w tygodnika Sieci. No a do rzeczy. Dziś na okładce operacja Norman Davis. Jak żydowskie lobby blokuje USA kariery niewygodnym naukowcom. O tym pisze Piotr Zychowicz w numerze, także między innymi o tym, czy poczta jest w stanie przeprowadzić wybory i jak koronawirus dobija polską piłkę. To tematy z okładki tygodnika do rzeczy. Z pewnością wróci i temat koronawirusa, i propozycji wychodzenia z kryzysu gospodarczego, i wyborów prezydenckich. Przed ósmą naszym gościem będzie rzecznik rządu Piotr Müller, zaś po ósmej Maciej Gdula z Lewicy. Na oba salony polityczne Trójki zapraszam w imieniu Beaty Michniewicz. Audycja poranna za 12 minut siódma. Republikan. Także w zestawie do głosowania na Polski to wszechczasów. Za 9 minut siódma teraz czas na codzienny raport ze świata. Ernest Zozuń rozpocznie dziś od Hiszpanii. Nigdy nie myślałam, że będę tęskniła za szkołą, a teraz naprawdę tęsknię. Czy państwa pociechy też już są tak zdesperowane? Czy już usłyszeli państwo takie wyznanie? Nie? To jeszcze trochę. I wyduszą z siebie te słowa. Choć hiszpańskie dzieci mogą mieć w sobie trochę więcej desperacji, bowiem 6 tygodni, tak, 6 tygodni spędziły w domach, bez jakiejkolwiek możliwości wyjścia, nawet pod opieką dorosłych czy psa. Jedyna opcja, która była, to siedzenie w domu. I wczoraj pierwszy raz można było wyjść na podwórko lub na spacer z rodzicami. Naprawdę fajnie, że można już wyjść z domu, bo już było bardzo nudno. Oczywiście, że mam PlayStation i z kolegami rozmawiałem przez WhatsApp, ale jednak na podwórku jest fajnie. 26 kwietnia w Hiszpanii ogłoszony zostanie chyba nowym Dniem Dziecka, bo takie wydarzenie upamiętnić trzeba. No i tak to mała rzecz, a cieszy, no bo więcej rzeczy nas niepokoi. Stany Zjednoczone, rekordowe bezrobocie, na razie notuje się 16%, ale specjaliści twierdzą, że będzie więcej. Myślę, że w nadchodzących miesiącach zobaczymy takie liczby, jakich jeszcze nie widzieliśmy, uprzedza doradca ekonomiczny w Białym Domu Kevin Hassett. Myślę, że spadek PKB będzie bardzo duży. Wall Street przewiduje, że może sięgnąć 20, a nawet 30%. Izrael poluźnia jeszcze bardziej obostrzenia związane z epidemią. Pozwolono na otwarcie małych sklepów i salonów fryzjerskich. To też pozwoliło na protesty przeciwko rządowi Benjamina Netanyahu. Demonstrujemy na rzecz demokracji, w której ktoś, kto jest oskarżony, kto ma postawione zarzuty, nie powinien rządzić w kraju. Nie może mianować sędziów i ministrów. Demonstranci zachowali bezpieczny sanitarny odstęp i mieli maseczki na twarzach, a na nich hasła. Kolumbia. Ponad 300 wenezuelskich emigrantów utknęło na granicy po tym, jak władze Wenezueli zamknęły szlabany, a Kolumbia nie chce ich wpuścić z uwagi na epidemię. Jesteśmy tu już ponad 2 dni. Ja z córką nie mam co jeść, gdzie spać. Jestem wściekła, bo nikt mi nie daje żadnej nadziei. Z żadnej strony. Wielka Brytania. Jestem przekonany, że on szybko wyzdrowieje. Mogę mieć nawet taką pewność, bo on jest bojownikiem. Mam nadzieję, że szybko wróci do pracy, by przeprowadzić nas przez ten kryzys. Mówił Dominic Raab, minister spraw zagranicznych w rządzie Jej Królewskiej Mości, o swoim bezpośrednim przełożonym. I dziś bezpośredni przełożony, czyli Boris Johnson, do pracy wraca, by naważone piwo przez kryzys kraj przeprowadzić. WHO ostrzega, że nie ma jak na razie dowodów na to, że osoby, które przezwyciężyły raz koronawirusa, nie mogą zarazić się ponownie. Włochy. Z udziałem tylko prezydenta odbyły się uroczystości 75. rocznicy wyzwolenia kraju spod niemieckiej okupacji. Prezydent Sergio Mattarella jedynie w towarzystwie 3 oficerów gwardii złożył wieniec na grobie nieznanego żołnierza w Rzymie. Belgia, zdrowy bobas, choć u mamy przed porodem stwierdzono koronawirusa. Taki bobas urodził się w szpitalu w Brukseli. No, skomplikowane jest bycie z nim teraz blisko, no bo wiadomo, ale urodził się zdrowy, znaczy gwiazdy mu sprzyjają i najważniejsze jest jego dobro. Hiszpania, a dokładniej to Sewilla. Feria de Sevilla rozpoczęła się o północy z soboty na niedzielę. To andaluzyjskie święto powinno trwać 2 tygodnie i w jego trakcie przez miasto powinny przechodzić kolorowe parady. A na ulicach i uliczkach w zwyczaju jest, że wszyscy tańczą. Miasto co prawda przystroić się świątecznie udało, ale tylko tyle. Nie tylko tyle. Bo na balkonach tańczone jest.